Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Piątkowe, popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki jest 18. Są najważniejsze informacje w serwisie. Ma je Artur Ewertowski. Porażające zachowanie Łukasza Rzety na filmach z monitoringu i komórki. Mężczyzna odpowiedzialny za tragiczny wypadek prawdopodobnie był też pijany, a swój rajd nagrywał. Już po spotkaniu związkowców ze służb mundurowych w MSWiA mówią o kroku naprzód, ale jednocześnie o umiarkowanych nastrojach. Za oceanem kontrowersje wobec planowanych współpracowników Donalda Trumpa. Jeden z nich jest zamieszany w sprawę z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o dalszy areszt dla Łukasza Rzet, podejrzanego o spowodowanie wypadku samochodowego na trasie Łazienkowskiej. Wcześniej podejrzany usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura ujawniła niektóre materiały zebrane w czasie śledztwa. Prokurator Piotr Skiba mówił, co działo się m.in. w samochodzie kierowanym przez sprawcę wypadku. Łukasz Rzet, kierując pojazdem na chwilę przed zdarzeniem, trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę. Nie zabezpieczyliśmy tego telefonu komórkowego. Zwróciliśmy się do strony niemieckiej o zabezpieczenie go i przekazanie, jeśli takowy będzie posiadał. Telefonu nie zabezpieczono, gdyż w trakcie zatrzymania ten telefon nie był ujawniony. Dodajmy, że nagrywał i jechał ponad 220 km na godzinę. Biegli nie ustalili jeszcze, czy kierowca i pasażerowie auta byli pod wpływem alkoholu. Przejrzano jednak zapis kamer z lokalu, w którym wcześniej się bawili. Łukasz Rzet wypił 8 kieliszków 40% wódki w kieliszkach 50 gram. Jego kolega wypił takich kieliszków 5. O godzinie 1.02 wszystkie osoby uczestniczące w tej imprezie wsiadły do dwóch pojazdów i odjechały. Po 15 minutach doszło do wypadku. W wypadku, który spowodował Łukasz Rzet, zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Grozi mu do 12 lat więzienia. Umiarkowane nastroje wśród związkowców służb mundurowych po spotkaniu w siedzibie MSWiA mówią o kroku w dobrą stronę, ale niewystarczającym. Przedstawione zostały propozycje co do kwestii mieszkaniowych, służby zdrowia, programu modernizacyjnego. Natomiast nie uzyskaliśmy żadnej satysfakcjonującej informacji co do wzrostu podwyżek do 15% w 2025 roku i powiązania budżetu MSWiA z PKB. To przewodniczący NSZZ funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa. Związki przedstawią ocenę propozycji w przyszłym tygodniu. Oprócz podwyżek mundurowi chcą też rozwiązania problemów mieszkaniowych i zrównania warunków służby funkcjonariuszy do warunków, jakie posiadają żołnierze. Służby zmagają się z dużym problemem nieobsadzonych wakatów na stanowiskach. Na ulicę Rzeszowa wyjechał autobus ciepła. Rozwozi gorącą, darmową zupę, którą może zjeść każda osoba potrzebująca. Projekt realizowany jest dzięki dotacji miasta. Posiłki przygotowywane są w kuchni dla ubogich i bezdomnych, prowadzonej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Przychodzą tacy, których po prostu sytuacja zmusza do tego, żeby korzystać. Także i starsi, i młodsi, ktoś jest w drodze, to padnie, dostanie posiłek, zje, podziękuję. Dla niektórych to jest jedyny może posiłek dziennie. Violeta Kubas, pracownik socjalny MOPS Rzeszów. To są ludzie, którzy potrzebują wsparcia takiego realnego. Brakuje im pieniędzy po prostu na żywność, więc przychodzą tutaj i chętnie z niej korzystają. Autobus ciepła zatrzymuje się w 4 różnych lokalizacjach na terenie Rzeszowa. Do połowy marca będzie kursował od poniedziałku do piątku. Kandydat Donalda Trumpa na prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych może zostać odrzucony przez Senat. Amerykański prezydent-elekt wskazał na to stanowisko kongresmena z Florydy Matta Gaetza. Nad kandydaturą tą ciążą jednak podejrzenia o seks z udziałem nieletnich. Choć Republikanie w przyszłym roku będą mieć większość 53 miejsc w 100-osobowej Izbie Wyższej Kongresu, Matta Gaetza czeka trudna droga do zatwierdzenia na stanowisko prokuratora generalnego. Senatorowie obu partii mówią, że chcą wcześniej zapoznać się z wynikami dochodzenia Komisji Etyki Izby Reprezentantów, które koncentruje się na tym, czy Gaetz dopuścił się niedozwolonych czynów seksualnych i zażywania narkotyków. Gaetz zaprzecza zarzutom, ale wczoraj złożył mandat kongresmena, by uniemożliwić opublikowanie raportu. Rzeczniczka Trumpa Caroline Leavitt broni wyboru Gaetza. Donald Trump wysunął fantastycznych kandydatów na stanowiska, a 42-letni Gates jest jednym z nich, powiedziała. Według nieoficjalnych informacji kilkunastu republikańskich senatorów sprzeciwia się nominacji Gatesa, co wskazywałoby na odrzucenie jego kandydatury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Do rana warunki biometeo prawie w całej Polsce będą niekorzystne. Obojętne utrzymają się tylko w górach. Jutro poprawią się, ale nie w całej Polsce. Na północy oraz na południu Małopolski i Podkarpacia nadal będą niekorzystne. Za to w pozostałej części kraju będą już obojętne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tenis, konie, wszystko właściwie dzisiaj, jeśli chodzi o sport, u Darka Urbanowicza, a tym razem? Tym razem zaczniemy od tenisa. Historyczny sukces polskich tenisistek w Maladze. Polki po dwóch meczach singlowych z Hiszpankami awansowały do ćwierćfinału Pucharu Billie Jean King. Najpierw Magdalinet po czterogodzinnym boju wygrała z Sarą Sorribes-Storm 7-6, 2-6 i 6-4. W drugim pojedynku Iga Świątek okazała się lepsza od Pauli Badosy 6-3, 5-7 i 6-1. W trzecim secie mecz został przerwany na dłuższą chwilę ze względu na interwencję lekarską na trybunach. Ćwierćfinał Polek jutro. Po drugiej stronie siatki staną Czeszki. Świetne wieści napływają z pobliskiego od myśliwieckiej Torwaru, gdzie trwa drugi dzień kawaliady. W zakończonym właśnie konkursie dużej rundy z przeszkodami o wysokości 145 cm drugie miejsce zajął Mściwoj Kiecoń na siwym wałachu Cicero. To jest również sportowiec, tak jak my ludzie przeżywamy starty, stresujemy się. Bardzo ważne jest, żeby nie pominąć przygotowań, jakichś kroków. Nie można przejść z pierwszej klasy od razu do dziesiątej. Dość długie i mozolne jest przygotowywanie konia do konkursów Grand Prix. Zajmuje to minimum 4 lata. I w tym czasie nie możemy popełnić błędu, nie możemy go za szybko gdzieś zmusić do czegoś, ponieważ koń ma swoją psychikę, bardzo przeżywa niektóre rzeczy i jeżeli go stłamsimy, zmusimy do czegoś, on nie odda potem serca, będzie takim poprawnym robotnikiem, a żeby wygrywać konkursy Grand Prix, trzeba dać też serce i zawodnik musi oddać wiele serca, umiejętności i charakteru, tak samo jest z koniem. Koń też musi mieć charakter do walki. A wygrał Holender Dennis van den Brink na klaczy Aoni Domain. Za niespełna pół godziny rozpocznie się kawaliada Eventing Tour, czyli cross z WKKW przełożony na warunki halowe. O 21.00 początek konkursu trzygwiazdkowego Speed and Music. Kibice piłki nożnej żwawo przybierają nogami w oczekiwaniu na mecz reprezentacji w Lidze Narodów. O 20.45 Polacy zagrają z Portugalią. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego duża odpowiedzialność w ofensywie spocznie na barkach młodziutkiego Kacpra Urbańskiego. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w reprezentacji, to już po 9 meczach czuję się bardzo dobrze, można powiedzieć. Z grupą się czuję bardzo dobrze. Chłopaki mnie na początku przyjęli niesamowicie. Czy się czuję jednym z liderów w reprezentacji? Myślę, że każdy w naszej drużynie jest liderem w drużynie na boisku. Nie ma takiego czegoś, że staramy się wychodzić ponad grupę. Chcemy tworzyć jedność w drużynie. Przypomnę, pierwszy gwizdek w Porto, kwadrans przed dziewiątą. Nasza młodzieżówka do lat 20 przegrała z Włochami 2-3. Włosi pierwszą z bramek zdobyli dopiero w 79 minucie, kiedy przegrywali 0-2. Dwie kolejne już w doliczonym czasie. Mieliśmy ich na widelcu. Na liście strzelców po polskiej stronie Jordan Majchrzak z Legii i Marcel Krajewski z Widzewa. Szanowni słuchacze, uwaga, jeśli chodzi o pogodę, bo co do klimatu, to już słyszeliśmy, jak jest generalnie, natomiast co do pogody w szczegółach, to więcej niż 7-9 stopni Celsjusza nie będzie ani w nocy, ani jutro w ciągu dnia. Chmur raczej więcej, nie będzie z nich jakichś wielkich opadów, czasami przelotny deszcz, może się też rozpogadzać na południu i południowym zachodzie na przykład. Mrzawka też się może pojawić, szczególnie rano, może gdzieniegdzie jeszcze przemarzać, uważajcie, bo drogi przez to będą śliskie. Na południu i południowym zachodzie pojawią się też mgły, o których mówiliśmy już nieraz dzisiaj. Co do temperatury wspominaliśmy więcej niż 7, nie, ale gdzieniegdzie 0, więc też bez szaleństwa. W górach może pojawić się śnieg, jakieś nie będą to wielkie opady, ale jednak zrobi się biało, a to oznacza, że szlaki będą bardzo śliskie, więc proszę o tym pamiętać w ten weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek rozdaliśmy już trochę podwójnych zaproszeń na jutrzejsze spotkanie na szczycie. W studio imienia Agnieszki Osieckiej rozmawiamy z czwórką wybitnych pisarzy kryminałów polskich. Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygan, Łukasz Orbitowski, Marcel Woźniak. To oni stoją za Jazgot Historia. Yeah, Podałem numer telefonu, powiedziałem, że jutro 18:00 studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wspomniałem o wybitnych autorach, ale czy ja powiedziałem, że państwo mogą zadzwonić, powiedzieć chcę wpaść i otworzymy drzwi szeroko? No właśnie o to mi chodziło. 22 i 7 trójek, proszę dać sygnał. Wiem, że wybierają się ludzie z Łodzi, wybierają się ludzie z Warszawy, nawet będziemy mieli gościa ze Szwecji, więc... Nie czekajcie, szanowni słuchacze. 14 minut po godzinie 18 to jest piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Osoby z niepełnosprawnościami, także dzieciaki, także ich rodzice, eksperci usiedli, żeby pogadać, co można zrobić, żeby przyszłość najmłodszych z niepełnosprawnościami wyglądała inaczej niż może wyglądać teraz. Jestem ciekaw, jak im poszło. Posłuchajmy. Nazywam się Oliwka, mam 6 lat. Najbardziej lubię nagrywać filmiki. Jeżdżę na turnusy, żeby ćwiczyć i żebym ja dalej chodziła. I jeździmy jeszcze na podanie leku, żebym wzmacniała coraz bardziej moją sprawność. Jagoda Rabczuk, mama Oliwki. Co pierwsze zauważyliśmy, że nie wstawała na nogi. Bo wcześniej zaczęła samodzielnie siadać, raczkować, no ale nie wstawała na nogi, a później zaczęła gwałtownie słabnąć. No a my zaczęliśmy poszukiwać diagnozy i okazało się właśnie, że choruje na SMA. Magdalena Modelska, mama Anastazji. Gdy miała 5 tygodni, doszło do niedotlenienia mózgu. Jako rodzice niepełnosprawnych dzieci, czy same te dzieci, my się nie boimy pytań, my się nie wstydzimy opowiadać, nawet często potrzebujemy. Im więcej będzie tych pytań, im więcej sobie wyjaśnimy, na czym polega nasza różnorodność, tym będzie nam łatwiej ze sobą żyć. Izabela Jachim-Kubiak, prezes Fundacji Kolorowy Świat. Każdy z nas jest cegiełką, która ubogaca nas, nasze życie i to, co tworzymy. Każdy z nas jest niezwykle ważny i potrzebny, żeby nasze życie było piękne i miało różne odcienie. Jak jeżdżę na wózku, to nic nie zmienia. Ja jestem taką samą dziewczynką jak inne dziewczynki, tylko że po prostu jestem trochę inna, tak troszeczkę. Jak jesteś na wózku, to jesteś szybsza. O, no. Właśnie. No, a jak mam elektryczny, to tym bardziej. Dzieci z niepełnosprawnością też w tym narodzie są, więc jeżeli teraz damy im szansę, pokażemy im, jak żyć. Jeżeli my się nauczymy z nimi żyć, to będziemy żyć w przyszłości, w społeczeństwie, które się ze sobą dogada. Jeżeli my je zepchniemy, to nie dość, że dla nich jest to dramat, to jeszcze my będziemy mieć duży problem, bo będziemy mieć ogromną grupę społeczną, z którą będzie trzeba coś zrobić. Urodziły się i nie mają tyle szczęścia, co my pełnosprawni, bo są dotknięte pewnymi ograniczeniami. Muszą więcej pracy wkładać w to, co nam przychodzi bardziej w sposób naturalny. Dlatego one są dla mnie bohaterami, bo mimo wszystko one są zawsze pogodne, uśmiechnięte i one chcą i jeszcze się bardziej cieszą niż ich zdrowi koledzy. Czy spotykacie się na co dzień z jakimiś wykluczeniami? Z wykluczeniami może nie. Kiedyś zauważałam takie odwracanie wzroku. Ja bardziej to odbieram w ten sposób, że ludzie boją się. To, co dzisiaj było podkreślane podczas debaty, że nie osoba niepełnosprawna, tylko z niepełnosprawnością, tak? Jestem osobą, jestem Magdą, jestem Anastazją i jestem chora na... tarczyce, cukrzycę, porażenie mózgowe. Czyli przede wszystkim jestem sobą, a to, co mi jest, to jest gdzieś na dalszym planie. Zawsze jak słucha się takich osób, które opowiadają tak wprost, tak szczerze, tak z dystansem o swoich problemach, to te nasze są takie malutkie. Bardzo wam za to dziękujemy. 16 po 6. That's life. Tak, to Lady Gaga. Jestem pełen podziwu dla niej, bo jak popatrzę się na całą jej biografię, dyskografię, jak to mówią w redakcji muzycznej, to tam jest dużo przeróżnej muzyki, a teraz pokazała, jak fajnie potrafi się zabawić, zupełnie odkładając na bok różne elektroniczne instrumenty. Czy państwo się dobrze czują w piątek? O co pan w lekarza się zabawia? Nie, jesteśmy po rozmowie z naukowcami, a oni mają swoje. Oni wybrali, uwaga, super bohatera i dobroczyńcę, jeżeli chodzi o najzdrowsze warzywa i oczywiście owoce na świecie. I mówią za dietetykami i lekarzami, żeby pamiętać i do diety dołożyć trochę warzyw i owoców. Kto wygrał? Jakie warzywo / owoc, choć w tym przypadku to jedno i drugie, pod jedną postacią, będzie mówił teraz Michał Matos. Nie no, jabłko to nie jest, ale... Awokado? Pomidor. Pomidor? A no tak, bo to jest owoc. Ale to jest owoc? Pomidor to najzdrowszy owoc świata. W tabeli jest tuż nad cytryną, truskawką i pomarańczą. Z perspektywy botanicznej uznaje się go za owoc, bo powstaje z kwiatu i ma nasiona. Jest to mięsista jagoda, to po pierwsze. Takie było założenie, że jak się będzie handlowało warzywami, to cło na te warzywa jest większe. W związku z tym nazwano pomidor owocem. Był bardzo popularny i jest bardzo popularny. Obecnie sprzedaje się na całym świecie około 200 milionów ton pomidorów. Pozycja rankingowa konkretnego owocu może zmieniać się w zależności od drobnej korekty przyjętych kryteriów. Ale wedle najnowszego zestawienia stworzonego na podstawie wyników gęstości odżywczej, nie ma wątpliwości, kto jest królem owoców. Pomidory są bardzo, bardzo wartościowe i powinniśmy jeść tak naprawdę przez cały rok, chociaż są momenty, że nam nie smakują, szczególnie w tym okresie takim zimowym. Ale pomidory to źródło cennych właściwości. Pomidory mają dużo witaminy C, dużo antyoksydantów. Mówi mi dietetyczka Hanna Stolińska. Z tych ostatnich najważniejszy jest likopen. Bardzo dobrze działa na nasz układ krążenia, jest przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, działa dobrze też na nasz wzrok i mózg. Odmiany pomidorów ciężko zliczyć, bo ta roślina łatwo się krzyżuje. Czasem historyczne pomidory są lepsze. Myśmy 2 lata temu na dziale użytkowym dostali nasiona starych odmian pomidorów, odmian nierejestrowanych już, od pana, który właśnie jest hobbystą pomidorowym, zbiera po prostu nasiona z całego świata. Są to pomidory, które są odporne na nękającą ogrodników i producentów pomidorów chorobę grzybową. Mówi mi kuratorka działu roślin ozdobnych, użytkowych, leczniczych oraz rosarium z Ogrodu Botanicznego UW, Dorota Szubierajska. A lubisz pomidory? Bardzo. Najlepsze warzywo, tak. Najlepszy owoc. W formie sosu, w formie kanapkowej, każdej. Można zmiksować pomidora z papryką, dodać troszeczkę papryki, czyli i mamy świetny właśnie pełen likopenu koktajl, na przykład właśnie na podwieczorek czy na drugie śniadanie. Mówi mi dietetyczka Marzena Zacharska. A na dodatek działa jak naturalny afrodyzjak. Z makaronem i na kanapeczce. Przyczgustu, jeżeli ktoś lubi, ja bardzo lubię to, ale nigdy bym nie pomyślała, że to owoc, tylko powiedziała, że warzywko. No ja też nie, ale przyznacie, szanowni słuchacze, że jak ktoś mówi, wie pan co, albo wie pani co, to działa jak afrodyzjak, to każde warzywo i każdy owoc, nawet jeżeli są tym samym w jednym, bierzemy od razu. No chyba, że macie inaczej, możecie śmiało dać znać. 22 i 7 trójek. Swoją drogą pamiętam kiedyś wyprawę do Węgier, czy na Węgry, na plantacji, gdzie 1000 odmian pomidorów na jednym polu to była norma. Takie fajne miejsce. Może kiedyś tam traficie. Polecam. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić? Sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz samar zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć

Do aresztu trafił Grzegorz W., właściciel firmy, która wygrała konkurs na dotację z Funduszu Sprawiedliwości. Miała otrzymać ponad 7,5 miliona złotych. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut prania brudnych pieniędzy, złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Według śledczych firma Grzegorza W. miała m.in. opłacać reklamy w mediach społecznościowych Dariusza Mateckiego, szczecińskiego posła PiS. W związku z aferą dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości, z którego miały być wyprowadzane pieniądze, Sejm na wniosek prokuratury uchylił immunitety posłom i byłym wiceministrom sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu oraz Michałowi Wosiowi. Wojewoda dolnośląski Maciej Jawiżeń zaapelował do samorządów z terenów zalanych przez wrześniową powódź, aby przyspieszyły zbieranie, wypłatę i przesyłanie wniosków o wypłaty pomocy dla powodzian. Do tej pory do zniszczonych regionów trafiło ponad 330 milionów złotych, a kolejnych ponad 100 ma trafić w najbliższych dniach. Wojewoda zaapelował też do mieszkańców, aby zgłaszali samorządom konieczność otrzymania pomocy, gdy na przykład stwierdzą, że w ich remontowanym domu z powodu spadku temperatur nie da się mieszkać. Straty powodziowe tylko na Dolnym Śląsku oszacowano na 5 miliardów złotych. Prezydent Ukrainy skrytykował rozmowę kanclerza Niemiec Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tego właśnie od dawna chciał Putin, stwierdził Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił konieczność izolowania Rosji na arenie międzynarodowej. Olaf Scholz przekazał prezydentowi Rosji, że ma zakończyć wojnę w Ukrainie i wycofać swoje wojska. Ta to była pierwsza rozmowa polityków od 2022 roku. To był serwis Trójki. Sypnęło pieniędzmi, tylko ile one dzisiaj warte? Taki złoty, takie euro, taki dolar. Posłuchajmy, zobaczmy, Marcin Jagiełowicz. No i taki złoty, bo ten niestety jest coraz mniej warty, skoro musimy więcej płacić na zakupach. Inflacja znowu do góry, w październiku wyniosła dokładnie 5%, licząc rok do roku. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera może doszlusować w tym roku w czarnym scenariuszu nawet do 7%, a stoi za tym m.in. tak zwany efekt bazy. Porównujemy się do bardzo dobrych inflacyjnie miesięcy z drugiej połowy 2023 roku, ale główne dwa powody to jest oczywiście wzrost kosztów, przede wszystkim związany ze wzrostem cen prądu, także ze wzrostem kosztu pracy, to jest oczywiście ta kwestia największego w historii wzrostu płacy minimalnej, podwyżek w budżetówce. A za wyższe koszty pracy oczywiście na końcu płaci klient. US Research i Uniwersytet WSB Merito wyliczyły cenę średniego koszyka zakupowego. Ten jest warty 300 zł, czyli jest to 24 zł droższy niż ten przed rokiem. Najmocniej o prawie 20% zdrożały napoje, o ponad 10 słodycze, o 10% mrożonki. Jeżeli chodzi o pierwszy powód wysokich cen, czyli drogi prąd, tu piłka jest po stronie rządu, który zdecyduje, czy utrzymać od nowego roku częściowe mrożenie cen w rachunkach gospodarstw domowych. Szczegóły w tym temacie Ministerstwo Finansów ma pokazać w przyszłym tygodniu, tak przynajmniej deklaruje minister finansów Andrzej Domański. Premier bardzo wyraźnie powiedział, iż oczekuje mrożenia cen energii na 2025 rok. Pracujemy w tej chwili nad takim bardzo szczegółowym planem. Ja w najbliższych dniach przedstawię panu premierowi dokładne rozwiązania. Przypomnijmy, od lipca obowiązuje cena maksymalna za prąd dla gospodarstw domowych, to 500 zł za megawattogodzinę netto. Wciąż nie wiadomo, kiedy sejmowe komisje zajmą się projektem lewicy dotyczącym wolnej wigilii Bożego Narodzenia. Pojawiają się jednak kolejne propozycje, a głosy w tej sprawie na sejmowych korytarzach zebrał Michał Fedusia. Przeciwnicy wolnej wigilii zwracają uwagę na koszty. Mówią, że jeśli Polacy nie pójdą do pracy 24 grudnia, to gospodarka straci kilka miliardów złotych. Takie stanowisko zajmują posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Posłanka tej drugiej partii, Żaneta Cwalina-Śliwowska, proponuje, aby w zamian za wolną wigilię przywrócić pracę w Święto Trzech Króli, które przypada 6 stycznia. Patrzymy na to, jak każdy dzień wolny od pracy obniża nasze PKB. Inną poprawkę do ustawy lewicy proponuje wprowadzić Marek Sawicki z PSL. Zamiast 1 maja właśnie robimy wolną wigilię. Pozostałe kluby uważają, że za późno na takie zmiany. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rząd planuje wydać 1 000 000 000 zł na rozwój sztucznej inteligencji. List intencyjny w tej sprawie podpisał dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że Polska może być w czołówce krajów wykorzystujących AI. To jest zbudowanie takiego mocnego fundamentu dla polskiej gospodarki, z którego będą mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Będą mogły korzystać startupy. Będziemy budowali w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji i ten proces już się rozpoczął. Jednym z najważniejszych projektów, na które mają trafić pieniądze, to dalsze prace nad otwartym polskim modelem językowym, czyli narzędziem podobnym do ChatGPT, ale wytrenowanego w naszym języku i kontekstach. Kończymy jeszcze walutami i giełdą. Złote dzisiaj odrabia nieco straty. Za dolara płacimy 4 zł i 9 groszy, za euro 4,32, za franka 4,61, funt kosztuje 5,16, a na giełdzie dzisiaj pogrom. WIG20 zamknął ostatni dzień notowań grubo ponad 2,5% pod kreską. Rzeczywiście czerwono było bardzo. Za oknami tylko na południu kraju, wysoko w górach, ale tych niższych też. To znaczy nie tylko Tatry obsypało dzisiaj śniegiem. Proszę o tym pamiętać, bo to kusi. Natomiast szlaki śliskie, temperatura nie jest za wysoka, więc te spacery po górach nie mogą, czy mogą być miłe, ale proszę uważać, bo może różnie się skończyć i tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, tatrzańskie nieochotnicze pogotowie ratunkowe. Ja także proszę o to, żeby o tym pamiętać. Dobrze się ubrać, zapakować do plecaka to, co potrzebne, wyjść w miarę szybko i obserwować pogodę, tak żeby wrócić na czas. Temperatura maksymalnie 7-9 stopni, sporo chmur, przejaśnienia, jeśli się pojawią, to niewielkie. Może popadać poza górami także deszcz, niewielki, ale jednak. Nad ranem, gdzieniegdzie, proszę uważać na mgły. 25 minut przed godziną 19, czy lista w piątek będzie? No, co to za pytanie. Oczywiście polecamy się i jeszcze o niej wspomnimy, ale teraz zagrajmy swoje. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, I we'll be right back. Mam tę niewielką przewagę nad słuchaczami, że słyszę rzeczy, które dzieją się zanim wejdziemy na antenę. I nikt tak dobrze nie śpiewa Bowiego jak Józef Niewiarowski. Siggy played guitar. Ładnie? Czy... Wiesz co, Józek, znaczy zostań, nie wygonię, niech słuchacze ocenią, przechodzi do kolejnej rundy czy nie. 22 i 7 trójek. Szanowny pan Józef, szczęśliwie, przepraszam za to, co powiedział, a szczęśliwie skupi się na czymś zupełnie innym, już nie będziemy dotykać żadnego wątku muzycznego. Nie wiem, czy państwo, słuchacze nasi kochani, gdzieś na drodze swojego społecznego życia spotkali się z tym, że ktoś was zaprosił do konsultacji budżetu, jakiejś ustawy czy nie. Też możecie śmiało dać znak sygnał. O takich społecznych konsultacjach chcielibyśmy porozmawiać. Panie Józefie, to modne czy nie? No właśnie, ja chciałem ciebie zapytać, czy kiedykolwiek brałeś w czymś takim udział? Oficjalnie nie. Mi wystarczą zebrania w szkole i zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Pomyślałem sobie za każdym razem, no w szkole nie mogę być ostatni raz, ale na wspólnotowe nie chodziłem, bo to się źle kończyło. Natomiast zakładam, że takie konsultacje społeczne wcale nie muszą być w grupie. Mogę indywidualnie powiedzieć, co mi się podoba lub nie. Teraz można to nawet zrobić przez internet, okay, ponieważ najprawdopodobniej od początku tego miesiąca marszałek Sejmu udostępnił na stronie internetowej Sejmu taką właśnie ankietę, można ją wypełnić, można zostawić komentarz, trochę jak na Facebooku, dotyczący tego, co nam się w danej ustawie podoba, a co nam się w tej ustawie nie podoba. Czyli czytam 1000 stron i myślę sobie, o tu paragraf, tak, okej, tamten nie. Trochę tak. Wow. Dobra. I oni później to czytają, myślą sobie, o pan Jarosław z Bielawy, słuszna uwaga, poprawmy. No właśnie, dobrze gdyby tak było, chociaż wiadomo, że Sejm nie wszystkim może się zająć i ustawodawcy nie każdego mogą tak na pewno wysłuchać, także raczej słucha się tutaj tych uwag, które są w większym gronie na przykład, tak? Okej. Odnoszły się do danych. Szanowni państwo, być może dla was to jest nowość, więc korzystajcie na stronach sejmowych, używajcie sobie na stronach sejmowych i konsultujcie, natomiast teraz chcielibyśmy głębiej nieco wskoczyć w to wyzwanie, jakim są konsultacje społeczne. Oficjalnie Józef Niewiarowski. Polacy na samym Facebooku piszą tysiące komentarzy na minutę. Sam jesteś... Andrzej, zjedz lepiej na uspokojenie. Nie trącaj się! Czasem tę energię można by było spożytkować z korzyścią dla społeczeństwa. Będziesz mógł się zalogować profilem zaufanym i zostawić swój komentarz, swoją opinię do każdego aktu, który przez Sejm jest przeprowadzany. Marszałek Szymon Hołownia mówił o nowej usłudze cyfrowej umożliwiającej dołączenie do konsultacji społecznych przez internet. Na stronie Sejmu Rzeczypospolitej widnieje m.in. poselski projekt dotyczący restrykcji na posiadanie broni palnej w celach łowieckich. Krótka ankieta i możliwość zostawienia komentarza. Gdyby to było proste, to dlaczego nie? Uczestniczył pan kiedykolwiek w konsultacjach społecznych? Nie. W budżecie partycypacyjnym? Nie interesuję się tym, naprawdę. Nie i koniec. Myślę, że gdyby mi to weszło w ręce, to bym się zainteresowała. Za dużo wszystkiego na głowie, żeby jeszcze czegoś szukać. Problem małej frekwencji na konsultacjach społecznych w Polsce wiąże się przede wszystkim z brakiem przystępnej informacji. Choć część organizatorów konsultacji sama wychodzi naprzeciw obywatelom. W miejscu, które ma się zmienić, rozmawiamy z ludźmi, którzy tam akurat są albo przychodzą. Często pani tędy chodzi? Tak, codziennie. Z wózkiem? Tak. Jest jakiś problem w przejściu przez ten mostek? Ogromny. Żeby na miejscu, w bardzo takiej prostej formie, często jakiejś interaktywnej, dowiedzieć się od nich, czego by oczekiwali. Mówi organizatorka konsultacji z Fundacji Stocznia, Katarzyna Pawłowska. Dużo trudniej przekonać jednak obywateli do tego, że sama partycypacja w procesach legislacyjnych i budżetowych ma jakikolwiek sens. Trzeba wykorzystać chyba tą szansę, żeby jakaś kwestia też w świadomości polityków, którzy pracują nad tymi projektami, zaistniała. Odpowiedzialnością tych polityków jest to, żeby faktycznie to docenić, nawet wtedy, kiedy te opinie nie będą brane pod uwagę. Przekonuje Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Choć co do usług internetowej konsultacji społecznej, więcej respondentów niekoniecznie oznacza lepiej. Nie powinniśmy wprowadzać terroru partycypacji, no bo jest wiele jakichś przepisów, które po prostu też nas nie dotyczą. Ludzie nie muszą wypowiadać się na każdy temat. Jeśli słuchają nas teraz eksperci od dostępności do broni palnej, eksperci od finansów publicznych lub karniści specjalizujący się w kwestii praw obywatelskich, na stronie Sejmu są 3 ustawy i czekają na skomentowanie. Komentować może każdy, ale wypada coś wiedzieć o sprawie. Tak nam się przynajmniej wydaje. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Józef Niewiarowski. Gdyby Państwo mieli jakieś doświadczenie w ogóle z takimi konsultacjami, a to budżet społeczny, a to coś innego się udało w grupie wynegocjować samorządowo albo ogólnopolsko, czekamy. Jesteśmy. 22 i 7 trójek. Touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Patrzymy sobie czasem po Polsce i szukamy takich inicjatyw, które wydają się małe, wydają się lokalne, czasami niezaopiekowane, nienagłośnione i pokazujemy, że są super fajni ludzie, którzy dla potrzebujących robią naprawdę wielkie rzeczy. I wtedy bierzemy to, opowiadamy i w cyklu obywatelskim pokazujemy. Wojciech Dorosz. Cykl obywatelski. Ignacego Dudkiewicza, redaktora Naczelnego Kontaktu, pytam o to, czy polski dyskurs o uchodźcach ma charakter rasistowski. Polska jest krajem, który jednocześnie prowadzi dwie skrajnie różne polityki, to znaczy uchodźców i uchodźczynie, przede wszystkim uchodźczynie pochodzące z Ukrainy, wpuściło do systemu, nadając im numer PESEL, i to jest bardzo liberalna, bardzo rzadko spotykana polityka jakiegokolwiek państwa wobec uchodźców i uchodźczyn. Jednocześnie to samo państwo w tym samym czasie, niewiele kilometrów dalej na granicy wschodniej, nie przyjmuje do dokumentów od uchodźców i uchodźczyn pochodzących z innych krajów i wypycha ich siłowo poza polską granicę, poza mur z drutem kolczastym, czyli prowadzi jednocześnie najbardziej możliwą restrykcyjną politykę odpychania i nieprzyjmowania uchodźców i uchodźczyn do Polski. No jest to jakiś rodzaj rozdwojenia jaźni. Basma Bamia, Ślimak. Skąd jestem? W jaki sposób moja odpowiedź wpłynie na znaczenie umowy najmu? Czy nie wszyscy potrzebujemy miejsca do życia? Czy nie obowiązują mnie te same zasady? Czy będą specjalne klauzule informujące o tym, co mogę, a czego nie mogę gotować w kuchni? Ta dychotomia opiera się na pewnym obrazie. Uchodźca, muzułmanin, terrorysta i z drugiej strony biała, niebieskooka kobieta z dziećmi, uchodźczyni. Jaki obraz wyłania się z tekstów nadesłanych przez osoby uchodźcze? Z naszych pamiętników wyłania się obraz ludzi sprawczych, którzy walczą o swoje życie, wiedząc, jak wiele zaryzykowali i zmagają się z tą rzeczywistością, z tym poczuciem obcości, z koniecznością układania życia na nowo. Są to osoby, które po prostu poszukują bezpieczeństwa i poszukują spokoju. Miejsca na ziemi, które stanie się ich albo tymczasowym, albo niekiedy docelowym domem. San Yar Hoshimi. Dom, rodzina, Polska, nadzieja. Od ponad 5 lat mieszkam w moim nowym domu w Polsce. Dziwne, prawda? Przecież wcześniej mówiłem, że nie mam domu. Rzeczywiście tak myślę, ale chodziło mi o ten dom, o którym zawsze marzyłem. Ale tak naprawdę to Polska zamieniła się w mój dom. W swoim pierwszym domu nie miałem wolności, a tutaj trochę jej mam. Kiedy druga edycja? Na samym początku grudnia, znów zarówno w formie e-booka, tekstów na stronie, wersji papierowej, jak i w formie audiobooka. Wszystko będzie w wolnym dostępie, poza wersją papierową. Wersję papierową będzie można kupić, przy czym cały przychód z sprzedaży zostanie przekazany na działania Grupy Granica. Głosów osobom uchodźczym użyczyli Aleksandra Popławska i Andrzej Hyra. Dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam, Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. 10 minut przed godziną 19. Po 19 lista, jak to w piątek w Trójce. Natomiast ten pan, który pojawi się za chwilę, mówię to z dużym szacunkiem, słyszałem, że wpadł ostatnio do kin. Ktoś był, ktoś widział? 22,7 trójek. Panie i panowie, Dawid Podsiadło. Wyszedłbym za metalowy krat i sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć: tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień, a ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym, przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć: tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Pan nas pytał, czy my byliśmy, czy widzieliśmy, a czy pan sobie wyobraża, że my potrafimy przyspieszyć czas? Panie Jarku, 3 grudnia Podsiadło w kinach i tylko wtedy. No to wtedy dajcie znak, sygnał, szanowni słuchacze, jak było. Dziękujemy za dzisiejsze piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Dzielnie przy telefonach Paweł Leśniewski, wydawca pani Ewa Lipowicz. Poproszę o brawa dla Ewy.